Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Ja, så er vi her igen, klar til en ny børs uge, den sidste inden ferien for vores vedkommende. Vi sender til og med fredag, så hopper vi altså på ferie en uges tid og smækker benene op måneden ud. Her mandag morgen, der er altså ikke nogen, der får lov til at læne sig tilbage eller smække benene op. Til gengæld så forventer I at læne jer frem og ind i markedet. Philip Gunst og Lars Svendsen, godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Philip Gunst, du er jo en gammel kending her i Millionærklubben. Du har tidligere haft en portefølje, en junior portefølje, kaldte vi det til med dengang. Nu er du altså, jeg var lige ved at sige, bare investor. Det er blevet derfor, ældre. Nu er du blevet ældre, og så er du blevet konsulent, og du render altså rundt på de bonede gulve i dansk erhvervsliv og tjekker ud, hvad der sker, og hjælper altså firmaer til at, ja, hvad de nu engang skal hjælpes med. Er der egentlig sket en ændring i de konsulentopgaver, som du har set sådan igennem 2022, Philip? For det har jo kunne hjælpe med at være et meget anderledes år. Både ja og nej. Man kan sige, jeg tror, at mit fokusområde har måske ikke ændret så meget. Strategi er noget, der stadig skal laves. Så på den måde har der ikke været de store ændringer, men det, man kan godt mærke på direktionsgangene rundt omkring, at der begynder at være en bekymring, og det er nogle andre snakke, man har, hvor der i hvert fald i min første år som konsulent i 2019, 2020, 2021, var der meget fokus på vækst. Så kom selvfølgelig corona, og nu snakker man lidt mere om, hvordan kan man skære ind til benet, hvordan kan man tjene lidt flere penge hurtigere, end man måske har skulle været vant til, fordi at man lidt er i sådan en stop-and-go-periode nu, hvor man skal måske lige afvente situationen og se, hvordan vi kommer ud med skindet på næsen, og så kan vi begynde at kigge på vækst igen. Men er det inflation, højere renter, recession? Hvad er det, at de særlig er bange for derude? Ja, det er jo lidt det hele, ikke? Man kan sige, det der jo er, det er jo, der er et investormarked, som begynder at blive lidt mindre risikobetonet. Altså investorerne vil tage mindre risiko, end hvad de har ville før, hvilket også begynder at påvirke. Det er et andet narrativ, som investorerne køber ind i. Førhen har det været, jo mere I kan vækste, jo flere markeder I kan entrere på kortest mulig tid, des bedre. Hvor nu er det mere, hvor kan vi få sorte tal på bundlinjen og begynde at tjene lidt mere, end hvad vi måske har gjort historisk. Og så er vækstnarrativet ikke lige så vigtigt, i hvert fald ikke lige nu. Og vi kan også bare se det på nogle af de værdiansættelser, også i det private marked. Nu så jeg læse en artikel om, at Klarna, den her svenske betalingsløsning, var ude at rejse kapital. Helt frisk her for, jeg tror det var et par uger siden, og de rejste for sidste år rejste de vist til en valuation, der var omkring 15 gange højere end hvad den er nu. Altså investorerne kommer ind til en valuation 15 gange lavere end hvad tilfældet var sidste år. Det er jo vildt et eller andet sted, ikke? At der er nogen, der har betalt 15 gange så meget for det. Jo. Men det er jo så ikke en enkelt effekt, tænker jeg. Det er jo altså sikkert et billede, der gør sig gældende for alle mulige selskaber derude. Det er kun Klarna. Det er sjovt, det er jo, at de har brug for penge. Altså, jeg kender ikke Klarna og så videre, men det må de jo have. Buy now, pay later. Jo, men altså, at de har brug for pengene, siden de gør det, for ellers så burde en virksomhed jo sidde og sige, jamen, bum, vi får en kassekredit, og så henter vi pengene, når vi kan få dem på en mere bedre pris, for du udvander jo dine gamle aktionærer jo. Det er det. Ja, og det er jo også derfor, at vi har set de her store fald i tech og Cathie Woods Arkfond. Det er jo fordi, at mange af de her selskaber er cashflow positive, og derfor har de jo en eller anden periode, hvor de har kapital til, og så skal de have noget nyt for, at de kan fortsætte deres forretning, som den nu kører, fordi de brænder rimelig mange penge af på bunden, og det er jo det her marked, som specielt i det her stigende renter og recessionsfrygt, er det jo dem, som er mest ramte, fordi at investorerne ved godt, jamen inden for 12-18 måneder, der har de brug for kapital igen, og så er det, at man begynder måske at være lidt mindre risikointeresseret i hvert fald. Men om det er ved at være tid til at samle op i tech igen, Philip, efter at det er faldet så meget. Ja, det kan vi jo vende tilbage til sammen med dig. Du er altså kommet her for blandt andet at tale om markedsstemning, og så også kigge lidt fremover, hvor der er nogle interessante investeringsmuligheder. Lars Svendsen, jeg vi skal troede, lige... Jeg du skulle tale om Patriot One, nå? Det var sådan en thriller, jeg har taget med. Nå, ja, det kommer vi nok til. Der kommer sikkert spørgsmål. Husk ikke at skrive spørgsmål ind til Philip og til Lav på 42 42 03 21. Det er altså sms'en, vi har åbnet. Du skal bare huske at skrive Mio i starten af din besked. Og Lav, han er allerede til sydlandet smidt det første spørgsmål over til Philip. Nej, det var bare en joke. Nu stiller jeg den over til dig, Svendsen, og dagens marked. Skal vi ikke starte med Danske Bank, som jo kom med en nedjustering til deres forventninger til årets resultat i går aftes? Hvad sker der? Ja, den falder 5,8% i 96. Den kostede 102 i, eller sluttede i 102 i fredags, ikke? Mm-hmm. Men der kommer den der med, det hedder Graftes, og det er jo, at altså hvis vi tager den sådan en meget hård udgave, så er det jo, at deres andet kvartal vil vise et overskud på 2,5 milliarder kroner. Var ikke det, det blev til? Jeg skal lige have fundet, hvor jeg har skrevet det ned et eller andet sted. Men og det er jo, nej, 1,7 var det kun. Det er jo ikke ret meget, og så siger de for året, at det endnu blive 10-12 i stedet for 13-15, og skal man lige huske, det tal er... 11-13, ikke? Var det ikke? Er det ikke sådan, der? Nej, 10-12 milliarder nu. 10-12 i stedet for 13-15. Okay. Det er 3 milliarder mindre, ikke? Okay. Men altså, andet kvartal er meget elendigt, og det skal man... Altså, det er så det. Men de siger så, at der er udfordringer på de finansielle markeder, og det, de synes, man ikke kan finde ud af, det er renten af sted, og det har de så kommet i klemme på deres marketmaking, men, og det er der nok, det er i hvert fald det, jeg læser, det er, at det er jo Danica-liv, det er der, den er galt, og i livselskab kan man skjule hvad som helst. Mm-hmm. Og det tyder jo på, at det er værre, end man tror. Fordi Danica, de burde jo skille sig af med det selskab. Men hvor læser du det, Lars Svendsen? Altså, hvad er det, der gør, at du konkluderer, at det over i Danica-problemet ligger? Jamen, det har de jo skrevet, at det er marketmaking på obligationer, og så er det forsikring. Og forsikring er, jo livsforsikring, det er jo ikke skadesforsikring, de driver. Og det er jo så kurstab på deres portefølje af både aktier, men mest obligationer. Og der er de sådan at få sig ind over benene, så det vil noget, ikke? Og det er jo ikke sjovt at have et livsforsikringsselskab, når kapitalafkastet er dårligt. Og nu har man levet af kursgevinster på, at renten faldt og faldt og faldt i årevis, og synes, så sad man prallet af det. Og aktierne steg også, men nu kører det den anden vej, og kører en anden vej på begge dele. Ikke? Og der er det jo, at livsforsikring er jo noget snot. Nu heldigvis er der jo, har man ligesom jo gået mere og mere over på markedsrente, og det prøver de på en hver måde at få folk til, ikke? Fordi så er de ikke kursrisikoen i forhold til, hvad man oprindeligt har lovet, og de startede på 4,5, og så er de jo gået nedad til ingenting nu. Og hvem vil have en forsikring, noget, hvor man ikke lover noget, det er der jo ikke noget idé i, vel? Man kan blive tvunget til at være der, og det er der uheldigvis mange danskere, der er på grund af de her arbejdsmarkedspensioner, som i sig selv jo var en god opfindelse, men det er jo ikke så morsomt, når man er kapitalmæssigt ude i et hjørne, afkastmæssigt i et hjørne, på grund af, at renterne har været nede og røre 0. Og det er sådan set der, de er klemt. Og det er det jo ubehagelige ved det, at Danica er ikke et godt aktiv. Og hvis man tænker lige over lidt noget andet, jeg har jo kæftet op om det her lange, lange tider, at livsforsikring og alt det der, altså det er så der, hvor du, det er jo godt nok at tjene administrationsgevinst, men hvis kunderne har risikoen, men alt det der, hvor du lover noget, det er jo fuldstændig, det er jo rådens vare, ikke? Og balladen er bare, du har lige til at huske noget, det er, at først så solgte, jeg kan ikke huske næsten, hvem der kom først, men var det ikke Almindelig Brand, der solgte deres livsforsikringsselskab? Mm-hmm. Hvad de fik for det der, det var sådan lidt tågesnak. De mente selv, at de tjente 2 milliarder, men det kræver også nok et godt humør. Det kan diskuteres. Tag den, det konklusion. Så solgte Top, som jo er nogen, der tænker. Det kan godt være, jeg ved ikke, om de tænker ude i Ballerup, men de tænker op i Helsingfors, hvor Valrossen sidder. Sampo. Sampo, der er hovedejeren, ikke? Og han sagde, ved du hvad, farvel og tak til det, og det fik de så stoppet over i Nordea, som de selv har været storaktionær i forvejen, og formanden er, hvis vi der ved, stadigvæk. Men nu er han lige blevet skiftet ud jo, for ikke skal være løgn. Du er jo Sampos mand. Ham, der er jo chef for, jeg synes, hans direktør for forsikring. Du skal lige sidde og passe det der lidt og sådan. Ja. Nå, men nu har de så fået en ny, og det er så ham der, som var så var stand-in og fik solgt alt det der til RSA. Jeg synes, han var så dygtig, så hvis han kunne få så mange penge for det der, så var det han godt få lov at få noget det her. Og det er nok også rigtigt nok. Men hvad hedder det? Det er stadig tak med det, du. Og det er jo fordi, det kommercielt er en god idé at slippe livsforsikring. Farvel. Og tak, det er ikke noget, man skal røre ved. Så de der store konglomerater, hvor der også er livsforsikringsselskaber ind over, det skal man passe på med. Ja. Men Lars Svendsen, det undrer mig bare, fordi vi har trods alt alligevel stået i ganske lang tid og talt om, at når renterne stiger, så kan bankerne tjene mere på rentemarginalen, altså der bliver større mulighed for at have større forskel mellem indlån og udlån. Og så har vi sådan snakket om sådan, generelt set, at finans måske var et godt sted at være, når nu vi får de her højere renter igennem det her år. Jo. Den sang du har så ikke mere, eller hvad? Ja, men nu var der en gammel kineser, jeg kan ikke huske, hvad han hed, der jeg engang sagde, at hvis renten stiger langsomt, vil det være godt for bankerne, hvis renten stiger hurtigt, vil det ikke være godt for bankerne. Mm. Og i stedet sidder for en, der hedder Jyske Bank, ikke? Som ja. en anden gammel kineser har aktier i. Men hvad hedder det, også er det den samme, det vil jeg ikke huske, men man skal ikke citere sig selv. Men det der balladen, at det går for stærkt, og det er jo ikke, fordi renten er eksploderet, men den er jo rykket voldsomt op. Og de der obligationer, der stod om i kurs 90-100 osv., de ligger nede under 80, ikke? Mm. Men tror du, det er sjovt? Nej, ikke rigtigt. Ikke men Jyske Bank, nu nævner du Jyske Bank, nej. Det er jo altså faktisk en af de banker, som har været ude, selvom de har købt op nu Handelsbankens danske division. De kommer jo ikke til at ændre på noget forventninger til deres års resultat, ser det ud til. Nej. Der har i hvert fald ikke været nogen profit warning for dem, tværtimod. Nej. Og de har jo så heller ikke noget livsforsikringsselskab, som har kurstab. Ja. God pointe. Men de har jo et problem, hvis renterne, nu tager vi sådan lige pause nu, ikke? Og det kan måske vare nogle måneder, og så til næste år kører renterne så sikkert op igen, men og højere end der, vi har været, altså vi oprører 5% for et 30-årigt lån, ikke? Og nu er vi i 4,0 cirka, men når det der kører op af, jamen, så begynder problemerne jo at komme. Ja. Det, altså, hvis bankerne får problemer, de siger, Danske Bank siger jo, de har jo ikke nogen problemer med at tabe 200 millioner. Så du tænker ikke, det er værd at være i finans lige nu? Nej, okay. Eller man skal, ja, det er det, hvis du har noget, som er, hvor man holder tungen i munden, og generelt er banker, altså rigtige banker, selve banken, det driver en rigtig bank, ikke rigtigt. De er generelt set gode til at styre risiko på renter med kurstab, fordi det tæller så meget i deres kapitaldækningsregler, at de skal ikke sidde der og lege stærk mænd og have en ordentlig spilmester på at få en kursgevinst, så ryger det fuldstændig sydhavet, så får du kurstab på 7%. Det bliver styret enormt stramt, så vidt jeg ved. Så hvilken bankaktie vil du samle op, Lars Svendsen, hvis man skal prøve at undgå de her forsikringsordninger ind over at det hele, når man køber en aktie? Hvor vil, jamen, du, hvor vil du plukke? Ja, jeg vil sige, jeg har, og det må jeg ikke sælge lige nu, så vidt jeg forstår, i de der regler med Jyske Bank og Nordea, men hvad hedder det? Det er jo ikke noget super aktiv. Jeg forventer det store boom i det næste stykke tid, men altså, det næste bank, jeg har tænkt mig at købe, og så det er jo lidt, det bliver faktisk tyskerne, det bliver Commerzbank og måske Deutsche Bank, Men det er jo mere fordi, så vidt jeg forstår det, hvordan de driver det, at de er mere banker og vil få gavn. Og det er evident, at når renten kommer op, så bliver den vare, de sælger jo noget værd. Mm. Altså det er jo, i virkeligheden er det her børnelærdom. Hvis prisen på det, du sælger, er 0, og det har renterne været, at du har du sådan en interessant forretning? Nej. Du sælger noget, og siger, det er da ligegyldigt. Jeg kan jo lave et obligationslån, DSV, og jeg ved ikke hvem, har lavet obligationslån til mine renter, ikke? Så kommer de jo tilbage igen og har en vare, der er noget værd, og det er jo også, men det skal helst bare gå langsomt. Deutsche Bank, som jo ellers har et noget blakket ry, men derfor jo. Kan det jo godt være, det er ved at være interessant at kigge på den. Philip Gunst, hvordan har du det egentlig med finansaktier? Jeg har ikke så stort et forhold til dem. Det er jo sådan en ting, som specielt i når man er dansker, er det jo sådan noget, man altid lidt i hvert fald har ude i periferien i ens synslinje, fordi at der er så mange at vælge imellem. Jeg synes jo, det som i virkeligheden er interessant i dag, er jo, at selvom I siger, at det ikke virker til, at Jyske Bank for eksempel ændrer på så meget i deres guidance, så er det jo sjovt at se, at Danske Bank sætter sig 6% i dag, og Sydbank, Jyske Bank, er ligesom medfølgerne og de største tabere i dagens danske marked. Ikke? Mm. Og det er jo fordi, at og det er jo nok også det, der bliver interessant nu at se, er, hvordan bliver guidance for det næste halve år i forhold til både inflation, i forhold til renter, i forhold til recession. Og det er jo tydeligt at se, at markedet er bekymret, og det betyder også, at peers, altså industrikammeraterne, i det her tilfælde i finans, der er investorerne bange for, at det også rammer de andre. Så kan man sige, så får man måske som investor i Sydbank eller Jyske Bank, hvis ikke de kommer med en nedjustering, så får man måske en positiv overraskelse, og så kan det være, at når regnskaberne kommer, det er, at man får et lille hop, fordi at de sætter sig 3,5% i dag, men Jeg vil være enig med Lars og sige, at det er ikke det mest sexede, og samtidig så er det jo, rentemarkedet er jo ikke, det er i hvert fald svært at forudse, hvor rentemarkedet skal hen, når det er så volatil, som det er. Vi har vendt os til, at aktiemarkedet har været en volatil størrelse de sidste måske 3-5 år. Det har det så ikke været i det første halvår i år, der har det faktisk bare været kontinuerligt dårligt. Men nu virker det til, at det måske i virkeligheden er renterne, som er lidt mere, lidt sværere at forudsige. Jeg snakkede faktisk med en ejendomsmægler i torsdags, tror jeg det var i sidste uge, og det er sjovt at høre også, hvordan at de lidt hele tiden skifter perspektiv på, hvordan det der marked det udvikler sig, og det er jo også et udtryk for, de ved heller ikke, hvor det skal hen, og det er jo bare et udtryk for, at det er den verden, vi kigger ind i, er... Jamen, du ved godt, jeg plejer at sige, ingen ved noget, Philip, sådan ja. Er det bare. Ja, ja. I den her uge, der lukker vi lige præcis op for nogle af de gigantiske store bankregnskaber fra USA, JP Morgan og Morgan Stanley, de lander på onsdag, og så er det altså State Street, Wells Fargo, Citigroup, der lander på fredag, der er et par stykker andre, BlackRock kommer altså også. Er det noget, der kan give os en indikation af, hvordan bankmarkedet har det herhjemme? Nej, jeg skulle også sige, det synes jeg ikke, men det jeg synes, der er interessant, er jo, at de amerikanske banker faktisk virkelig har haft det svært, ikke? Hvis jeg husker rigtigt, så ligger mange af dem faktisk i nær årets laveste, ikke? Goldman Sachs ligger nede 20% for året og er i det laveste niveau. Og det er jo, altså, det er lidt sjovt med tanke på, at det er et marked, hvor der har været stigende renter, at Goldman Sachs og JP Morgan og hvad de ellers hedder, at de i virkeligheden ligger i sit laveste niveau for de sidste 12 måneder. Men det er jo også fordi, at der i de her banker er rigtig stor en andel af forretningen, som er investering. Ja, og det giver ikke penge. No. Og det giver ikke penge lige nu. Og hvis vi kigger, hvis man er rigtig pessimist og alt det der, det er jeg ikke, men med alt det med recession og alt det der, så er... Finans jo ikke det. Og hvad skal du bruge bankaktier til, hvis du køber et rederi? Altså, man skal jo købe aktier i noget, der stiger. Kan man bruge noget andet end rederi? Nå, men du skal da købe aktier i noget, der stiger. Og så kan man sige, jamen, hvad er den mindst dårlige? Ligesom ham, der havde spurgt om, hvad er den mindst dårlige bankaktier? Hvis det er det, du spørger om, så hold dig langt væk. Mm. Der er jo ingen grund til at putte penge i noget. Det er jo godt at diversificere, det er jo derfor, nej, de spørger. Nej, lad os lige runde banksnakken af med et spørgsmål fra Anders Nørskov i Birkerød, som sådan har siddet og funderet lidt over det her med, at bestyrelsen i Danske Bank altså har mødtes i weekenden. Og hvorfor udsender de en fondsbørsmeddelelse i weekenden? Er der noget i gære, altså for eksempel frasalg, hvidvaskbøde eller ny stævningsbørn? Altså, er der nogen grund til at spekulere i, hvad for en dag sådan noget foregår? Det foregår vel, når de er klar til at tage den snak, uanset hvad de han har jo en point ved, at det her er så slemt. Ikke? Nu, det er jo ikke en katastrofe, men det er så slemt, at de mener, at de er nødsaget til at komme, og regnskab skal allerede komme om 10 dage eller sådan noget. Ikke? Det står i den der meddelelse også. Altså, den almindelige offentliggørelse. Og derfor er de nødsaget til at fortælle det. Det er derfor, at det sker, og det er også derfor, at jeg vil sige på den måde, at I synes, i sig selv var tallet ikke så stort, men det lugter lidt af, at det er toppen af isbjerg. Ja. Okay. Og derfor så er det værre end... jeg troede også, da den kom i grafisk, så tænkte jeg sad der også og havde fordøjet noget statsradiofoniens nyheder, det der, hvor det ikke siger noget, men hvad hedder det? Så sagde jeg troede, at det var en afklaring på det der over i Estland, at nu, den kom nu, altså men nu tager vi den, og så er det det, og så er det fint, ikke? Men det var det jo så, ikke? Karin, hun vil gerne vide, hvor langt den skal ned, så lad os lige få den på banen også, inden vi lukker Danske Bank-snakken. Nej, det er jo det. Jeg vil bare sige på den måde, at de bliver ikke udtrukket på 100, det kan vi jo så sige, det har vi jo lige haft mordet os med i sidste uge, men hvis du spørger, om du skal købe, så vil jeg sige på den måde, hvis du er risk-lover, kan du jo godt gøre det, men det er der ingen grund til endnu. Jeg er jo selv lidt af en risk-lover, ikke? Mm-hmm. Men Karin spørger faktisk, om hun skal blive liggende i den. Når hun har den? Mm. Ja, så nu er du jo nede at vinde. Jeg tror, hvis du går frem om et halvt år, så tror jeg, at du vil tjene pænt på den. Men hvad hedder det? Jeg har jo ovenkøbet lavet et eller andet skøn over det her for nylig, og jeg har lavet, hvis hun læser en eller anden artikel, jeg har skrevet, har jeg siddet og skrevet om, hvad jeg synes, at det der skulle være værd. Jeg skal prøve at finde det til en, hvis I nu... Ja, men det er i orden, Lars Svendsen. Lave lidt small talk i mellemtiden. Det gør jeg. Jeg har sat den til 100 plus med spørgsmålstegn. Ja, okay. Og markedet skulle stige 8, så det så betyder lidt... Så skal man have lidt tålmodighed. Nå jo, fordi det handler lidt om... Og det skal jo faktisk komme snart, det der, og hvis de kommer ud med en eller anden om, at de får en bøde på. For selvom det bliver 15 milliarder, både 1 milliard dollars til amerikanere og 1 til... Det er EU, og så 3 millioner til det danske finanstilsyn, der har ansvaret. Ikke? Det er sådan en slags indirekte bøde for, at de ikke har holdt ordentligt tilsyn. De skulle jo have haft alle pengene, jo. Men så, hvad hedder det, så vil alle folk sige, hold kæft, det er da fint. Så nu skal de bare se at få solgt lidt af Danica, og så er det jo fint. I min optik skulle de se, for hvis der er nogen, hvis der er en levende idiot, der vil købe det, så og det skal de selvfølgelig ikke sige, for så har jeg jo ikke betalt noget for det, men... Så, du fik det skræmt alle idioterne væk, Lars. Ja, men det nytter ikke noget. Problemet for Danske Bank er jo, at de har alt for meget long-tail business. Det har de jo både i realkredit, hvor det er en god forretning, men i nu i hvert fald ikke, så længe boligmarkedet er højt, og så har de det der... Danica, og det dur jo ikke en bank. Nej. Danske Bank handler lige under 97 her til morgen, og det generelle aktiemarked er altså også nede med 1%, hvis vi kigger på de danske aktier, i hvert fald en lille bitte smule sur morgen. Vi tjekker stemningen her den næste halve times tid, hvor vi altså stadigvæk sender her Millionærklubben fra Jørgen Vester. Jeg har Philip Gunst og Lars Svendsen med mig i studiet. Og der er jo altså ikke kun regnskaber, det handler om i lige præcis denne her uge. Det handler også rigtig meget om inflation. Der er kommet nye inflationstal ud fra Danmarks Statistik her til morgen. Det ser bekymrende ud i juni, der steg forbrugerprisindekset altså til 8,2%. Altså en del højere, end vi havde i maj, hvor vi var oppe på 7,4%. Lars Svendsen, er du bekymret? Nej, ikke rigtigt. Jeg er mere bekymret, når jeg står og skal betale 12 kroner for en liter mælk nu. Det synes jeg, det lærer at være lidt grovt. Du skal ikke finde dig ind. Nej, det er pakket op og sige op ved kassen. Den vil jeg ikke give 12 kroner for. Jeg plejer at give 4. Jeg vil snakke om det. Måske en 10'er, men det er... Tør vi komme med et bud på, hvornår at inflationen den vinder? Ja. Både hvornår og hvor højt vi skal op, før den vinder? Ja, og det, så vender vi jo tilbage til Ukraine. Altså, når hvis der bliver fred derovre, så vil olieprisen falde. Jeg har jo gættet på, den skal ned i 80-90, ikke? Og det er jo så den, der kan være... Jeg tror, det er den, der skal knække inflationen, om så må sige, så vi alle sammen falder lidt til ro igen. Fordi jeg tror, at de almindelige, det er så mit gæt på det, men den almindelige inflation vil faktisk stige mere i de kommende måneder, fordi vi dels har nogen, som regulerer priserne op. Min forsikring stiger med 15,7%, tror jeg, det er hos Tryg, på et hus, og så en almindelig husforsikring. Det er så lige råd til, som de også mekanikere, som de siger, stiger også. Det så gælder mit hus, og de vil have mekanikere til at reparere det, men... Men inflationen er også, hvor højt skal den op? Men balladen er jo, at vi har nogle ting, som ligesom et efterslæb, som bliver reguleret opad. Og det andet er, at fødevareinflationen, den vil formentlig stige, fordi altså alt det ballade, vi har med Ukraine, hvad det betyder. Nu ved vi ikke, hvor meget de får ødelagt høsten og eksporten. Der er 20 millioner tons, der ligger der ikke kan komme ud af korn. Men fra sidste år, lad os lige blive der, fordi Carsten, han har faktisk en meget god pointe ind i det. Han har skrevet til os fra Kalundborg. Han siger, jeg har flere gange hørt, jeg siger, at olien vil falde, når der kommer fred i Ukraine. Men forudsætter det ikke, at sanktionerne forsvinder, og der bliver lempet? Er det ikke tvivlsomt, at når vi har Putin ved magten fortsat? Jo, det er jo ligesom den der prognose. Men hurtig fred er, at han overlever en langsom fred, så forsvinder han, ikke? Det er jo ligesom, enten en begrænset løsning, eller en fuld løsning. Ikke? Det kan du kalde, hvad du vil. Men du kan jo sige om, at restriktionerne mod Rusland vil jo nok ikke forsvinde før, at de vil overgive Vest. Russerne accepterer, at man sætter Vest-Ukraine, altså det, som de ikke har snuppet, under vestlig beskyttelse. Og hvis de ikke vil det, så vil man sige, så må det her blive ved. Men man skal huske med olie, at olie, det med flyet, og alt det der med 40-60 dollar, det er fuldstændig nonsens, det der projekt. Du må kun købe olie af russerne til 60 dollar. Der er jo ikke engang på jord. Det er sådan nogle teoretikere, der sidder i et elfenbenstårn og finder på det. Det er Jellen, der har fundet på det, siger de. Hun har fået en åbenbaring. Det er jo helt fuldstændig vanvittigt. Det svarer jo til, at man sidder og siger, at amerikanerne skal godkende alle købsoptaler på olie, og du må højst betale 60 dollar, og prisen er 100. Hvem tror på det? Det er der ikke nogen, der gør. Og indere og kinesere gør en stor død ud af at skide på amerikanerne, fordi de skal ikke bestemme dem over dem. Og derfor er det jo, at nu skal man sejle olien, der før blev sejlet op fra Rusland ned til Tyskland, Antwerpen og Frankrig. Og den skal sejles til Indien og endnu mere til Kina. De snuppede i forvejen 15% af deres eksport, ikke? Men nu skal de have stort set det hele, og så skal vi til gengæld have olie fra Mellemøsten og fra Vestafrika og fra USA, for den sags skyld også. Men det gør jo, der skal jo sejles. Så olien skal jo nok, altså oliesiden skal nok komme. Den der, man siger, nu forsvinder der 6 millioner tønder olie fra Rusland, det gør der ikke. Den bliver bare puttet andre steder, og de får så også reelt en lavere pris, fordi de skal give en rabat for inderne vil købe det, og det skal sejles længere væk. Mm. Men så olien forsvinder. Problemet er gassen. Vil de åbne for det der rør, eller vil de ikke åbne for det der rør? Og der er det, man må sidde og sige, jamen, Så længe de spiller hardball, må vi også spille hardball, så må vi sige, jamen det koster noget i Europa, og så må vi prøve at hudle os igennem det så godt vi kan. Og hvis han nogensinde vil åbne det rør igen, så er det, når vi siger, at vi vil købe det. Fordi det der med, han sidder der, så nu vil jeg, og nu vil jeg ikke. Og han skal ikke komme til at spille smart. Nej, præcis. Nej. Og der er problemet er jo for os i Vesten, at vi er jo nogle pylderøvsnationer. Vi vil ikke acceptere, at det her koster noget. Og det vil gå ud over vores velfærd, det går ud over vores produktion, ja. Men det er jo den måde, man sætter en mand stolen for døren. Ja, men han er jo mere afhængig af at komme af med gassen, end vi er at få den. Philip Gunst, du og inflationsforventninger. Skal vi ikke lige tage den? Hvad tænker du om inflationen? Nu har vi altså set de her vanvittigt høje inflationstal fra Danmark her i dag, og der kommer også spændende og interessante inflationstal fra USA på onsdag, som jeg er sikker på, at markedsdeltagerne vil holde stærkt øje med. Hvad forventer du? Jeg blev nærmest hånet ud af studiet tilbage i marts, da jeg stod og sagde, at det der med inflation, det var bare en kortvej ting efter, at Rusland var gået ind i Ukraine. Hvor jeg sagde, at jeg var lidt mere pessimistisk. Jeg troede faktisk, at det ville være her i en længere tidsperiode. Og det var der også mange økonomer, der sagde, at det bliver bare en kortvarig boomer. Det er da også rigtigt nok, at hvis man kigger på råvarer, sådan bredt set, bredt funderet, så var det et spike tilbage i februar, og så har det landet lidt mere humant nu her, men det, at det har landet mere humant, viser sig jo bare ikke i for eksempel det, når vi går ned og handler i Netto, at det hele er blevet meget dyrere. Så min hypotese er egentlig, at lige nu er det tydeligt at se, at centralbankerne gør alt, hvad de kan, alt, hvad der står i deres magt for, at de kommer den til undsætning. Så kan man så snakke om de ledere, der sidder ansvarlige for det, om de forstår markedsøkonomi i forhold til, hvilke håndtag de trækker i. Det mener du så ikke, kan jeg næsten høre? Der er jo bare nogle lidt sjove, Joe Biden, der går ud på Twitter og siger til alle tankstationer, at nu skal de altså sænke prisen på deres benzin, så at den brede forbruger i USA kan få noget billigere benzin. Det får bare ikke inflation til at falde svært om. Så når vi også giver dem inflationschecks oven i hatten, så de kan komme ud og bruge lidt flere penge, så det er bare ikke, altså, det giver ikke rigtig mening. Og det, der jo så er sjovt, som jeg også har sagt tidligere, er, under Donald Trump havde vi en amerikansk præsident, som var meget aktiv i aktiemarkedet, som havde meget, altså holdt virkelig øje med, hvordan det forløb, og lidt præget sin politik efter det. Nu har du Joe Biden, som altså, han har vel stort set ikke nævnt aktiemarkedet i den tid, han har siddet efterhånden. Og samtidig så har han mere et fokus på den brede amerikaner, og hvordan at velfærden er der. Og derfor så vil han gøre alt, og det påvirker han jo også Jerome Powell til, at den politik, man fører, det skal være med formålet om, at den brede amerikaner har et og dem er der også, mange af. Og dem er der mange af. Er det ikke lidt mobbeudtrykt, at den brede amerikaner? Nej, ikke brede, men man kan jo sige, det er den lidt bredere population. Det er ikke kun den 1%, som ejer. Og det er jo bare, og det er det, der kommer til at være udfordring her, tror jeg, det er, at de kommer til at træde sig over stortåen, også investorer, indtil at det ikke gør ondt mere på økonomien, og så er det, vi begynder måske at kunne se en vending. Så min hypotese er egentlig, jeg tror, at de vil gøre alt, der står i deres magt i H2, til at få inflationen over styr. Hvis de tal, der kommer fra USA i den her uge, de ikke ser gode ud, så tror jeg, at så drejer han måske lidt mere på den der hane, Jerome Powell, og så er det, jeg tror, så får vi måske det sidste ben ned i aktiemarkedet, og når det så er sket, så kan vi begynde at kigge lidt længere frem igen, men det handler om at få styr på inflationen. Og dreje på hanen, det kan han vel også tillade sig, Philip Gunst. Nu fik vi jo altså kongen af nøgletal ud i fredags non-farm payroll, så de så altså ganske fornuftige ud. Det går faktisk ret godt i amerikansk økonomi. 372.000 nye job var der skabt ude for landbruget. Det var altså en hel del mere end de 270.000, som der var forventet. Det går godt derovre. Det han kan jo godt tillade sig at sætte renten meget mere op. Ja, det kan han måske. Det, som jeg tror, der bliver udfordringen, er, at hvis renten begynder at snige sig over, lad os sige, at vi ser nogle af de lange renter begynder at snige sig mod 4-5%, så tror jeg, at det vil have en sådan effekt på markedet over. Vi kan også allerede se det, når du kigger ind i nogle af boligmarkedstallene, både i forhold til hver interessen, købsinteressen, mange staterne, men også hvordan er prisudviklingen. Så begynder der at være lidt 7-8 billeder igen nogle steder, desværre. Folk kan ikke rigtig betale deres husleje. husleje, og det lige samtidig er der nogle meget store fald i boligpriserne derovre nu. Men der, jeg tror, at der kommer til at komme den helt store, det er, at jeg tror bare, at vi kommer til at se et svært marked igen i H2. Og spørgsmålet er, om de vil gå ind og lave yield curve control. Det kunne jeg måske godt. Altså det er, hvor i virkeligheden det modsatte er QE, quantitative easing, hvor de køber op i obligationer. Yield curve control er i virkeligheden, at du går ind og tager noget af folks gæld, og for at holde renten nede. Mm. Det kunne jeg godt forestille mig, fordi den amerikanske økonomi er heller ikke interesseret i, at vi har renter, der er så høje, selvom du siger, at det går godt. Ja, så det jeg hørte dig sige, Philip, det er, altså det går sådan set meget godt i USA. Der er ikke noget i tallene, der egentlig burde få os til at blive synderligt bekymret, men vi balancerer altså på en knivsæg. Ja, det tror jeg. Okay. Vi skal høre lidt om, hvordan du så positionerer dig, Philip Gunns, fordi det store spørgsmål er jo som altid her i vores klub, om man skal ligge stille, om man skal købe op, eller man skal sælge fra, og det er jo gudhjælpemig ikke let i det her investeringsår, hvor der har været masser af investorer, der har fået så mange hug. Der eksisterer jo selvfølgelig ikke et godt svar på lige præcis det spørgsmål om, hvad man skal, men altså det kunne være interessant at høre, hvad sådan en som dig gør igennem de her svære tider. Hvordan har du sådan først og fremmest kommet igennem 2022 indtil nu? Bumpy ride. Jeg havde egentlig et virkelig stærkt start på året, og udkonkurrerede markedet ret heftigt i Q1. Med en blanding af, at jeg var tung i råvarer, hvilket var positivt omkring, da Rusland invaderede Ukraine. Og samtidig så havde jeg held med at ligge og swing trade lidt, som jeg også hørte Lars sige, inden vi gik på her, at han har også haft succes med i virkeligheden at tage gevinsten hjem, når den lå der, og det har jeg også haft gevinst med i Q1 i år. Så har Q2 har ikke været lige så godt. Præget af, at specielt her den sidste halvanden måneds tid har råvarer været stærkt under pres, grundet en virkelig, virkelig stærk amerikansk dollar, hvilket jo sætter sig på både guld, men også på olie og på kobber. Og samtidig så kobber, som jo i min optik sammen med lithium og nikkel er nogle af de vigtigste råvarer for fremtiden, fordi det er bæredygtige metaller, som går ind i meget bæredygtig energi, er jo sådan et sted, hvor jeg har ligget ret solidt i løbet af de sidste par år. Men når der begynder at være recessionsfrygt, så begynder kobber efterspørgslen også at falde, og det har vi også kunne se, og derfor så har kobber også sat sig sammen med den her meget stærke dollar, sat sig 22% i løbet af den sidste måneds tid. Så noget af det har gjort, at hvor jeg lå oppe med omkring 20% for året, da vi gik ud af Q1, så ligger jeg egentlig nogenlunde i break-even nu. Man kan sige stadig markant bedre end hvad resten af de store indeks, hvis vi sammenligner med det, men en altså bumpy ride. Men har du skruet op, eller har du skruet ned for dine positioner? Altså, er der færre eller flere penge inde på spilpladen hos Philip Gunst? Jamen, der er egentlig der er måske en lidt større vækning af cash, end der var i Q1, men jeg ligger stort set stadig 100% i markedet. Den helt store forskel fra mellem Q1 og Q2 er, at jeg for 5 uger siden slimmede på det følgende en lille smule, det vil sige, at hvor jeg havde en lidt bredere eksponering, fordi min arbejdshypotese var, at for eksempel hvis guld skulle retur over $2,000, så er det godt at være lidt bredere, og så i virkeligheden ligge i flere selskaber, fordi så får du en lidt bredere diversificeret eksponering mod stigning der. Hvor at nu, kvæg at min hypotese er, at der kommer til stadig at være en masse uro i H2, derfor så har jeg slimmet på det følgende, så jeg har færre positioner. Jeg har samme kapital på spillepladen, plus minus en lille procentdel, men har færre positioner, og sidder primært med positioner, som jeg ser en eller anden form for positiv risk-reward stadig med den høje risiko, som jeg er kendt for, men et sted, hvor der er, i hvert fald, jeg ser en mere fokuseret eksponering, end hvad jeg ellers har haft. Men når nu du siger guld, så har jeg lige et spørgsmål til dig her fra Jakob Bjerg Hansen, der skriver ind til os fra Åbenrå. Han er interesseret i, hvordan du ser på guld de kommende 12-18 måneder. Han siger, at du har tidligere altså været positiv både på guld og guldminer, som du har været inde i. Mm. Og det er jo ikke gået specielt godt, kan man sige. Men 12-18 måneder ud i fremtiden, hvad siger du der til Jakob? Jamen, jeg tror, at 12-18 måneder, så begynder vi at igen se guldpriser, som sniger sig over 2.000. Så Goldman Sachs, tror jeg det var, der kom med en forecast af, at de mente, at vi vil se guld over 2.500 i løbet af H2, så skal der det godt nok komme. Det du alligevel fra. Lidt af. Ja, det er måske lige utopisk nok at tro, at vi skulle se en stigning på så voldsomme niveauer. Det er alligevel 50% guld skulle stige. Det er sjældent, vi ser det i de der råvarer. Men jeg tror, at vi kommer til at se guld over $2,000 igen over 12-18 måneder, og så begynder det at være sjovt ligegyldigt, om du er en stor producent, eller om du er en udforsker, altså en explorer, en af de her lidt små miner. Så det er jo, for dem er det altafgørende, i hvert fald for producenterne er det afgørende, hvad guldprisen er, fordi at så kan du sige, de har en eller anden omkostning, og afhængig af hvor attraktiv og hvor lav den omkostning er, jo mere tjener de selvfølgelig. Men vi begynder at være i nogle niveauer nu, hvor specielt de små er presset, fordi at det kan ikke længere med de omkostninger, der er, specielt også når både dollaren er høj, men også når olieprisen er steget så meget, som den er, så er der altså en del omkostninger forbundet med det, hvilket gør, at der faktisk er ret mange af udforskerne, der stopper deres, vil sige, operations, altså operationer lige nu, fordi at det ikke kan betale sig. Så du vil passe på med de små selskaber i hvert fald. Peter Møller fra Amager, han skriver, at han har forstået, at de vestlige lande har forbudt importering af russisk guld. Det bør vel få guldet til at stige, spørger han. Ja, det er jo det. Og altså lige nu er den helt store faktor, der påvirker guld og sølv, er af dollaren. Dollaren ligger i, jeg tror, DXY ligger i 107, hvilket er ikke historisk højt, men det er meget højt, hvis du kigger over de sidste 5-10 år, og er gået ind i en ny cyklus, som ligger højere, men det er jo også præget af de her stigende renter. Og spørgsmålet er, om jeg kunne godt forestille mig, at vi ser måske et spike. Det kan være, den skal helt op i 120, det vil sætte yderligere pres på guld, sølv og kobber, men jeg tror også, at på sigt, så kommer vi til at se en lidt sværere dollar, end hvad tilfældet er nu. Det begynder at stikke lidt af nu. Men Philip, er der guldselskaber, som er inde på din radar, du sådan holder særligt øje med lige nu? Jamen, det er jo så den anden halvdel af det at være i guld, og specielt for mit vedkommende, som er i mange af de her udforskere. Du kan sige, at der er en eksponering mod en underliggende råvarepris, og så er der en eksponering mod, hvad end de nu har af boreprogrammer, eller hvilke aktive miner de har. Så det handler om at finde nogle selskaber, som dels kan være positivt påvirket med en eller anden beta, altså en multiple på. I tilfælde af mineselskaber er guldprisen jo en beta, fordi at du får altså en højere eksponering. Det fungerer lidt som gearing i virkeligheden. Så du skal dels finde nogen, som er positivt eksponeret over for det, men også finde nogen, som har nogle operations, som fungerer godt. Og der har man jo flere ting, man skal holde øje med. Der er noget omkring det regulatoriske, altså det politiske. For eksempel, jeg har været meget i Sydamerika. Der skal man være lidt opmærksom på, hvordan det politiske styre er dernede. Peru for eksempel, Ecuador har haft nogle præsidenter, som er lidt nogle lømler og lidt kører egen vinding, i stedet for at fokusere på, hvad der er bedst for landet nogle gange. Og så skal du selvfølgelig finde ud af, hvad er det for et boreprogram? Er det et attraktivt boreprogram? Og der handler det jo meget om at kigge ind i, hvad er risk-reward? Så jeg kigger ind i selskaber, som har det, og min gode gamle Cabral Gold, som desværre igen timingsmæssigt valgte at sætte sin lid til, at guldprisen skulle være stærkere, end den var, og ventede med at rejse kapital. Det ramte dem igen, og de var nødt til at rejse kapital lavere, end hvad de rejste til i august måned sidste år. Tilbage til det her med selskaber, som ikke er cashflow positive, så skal de bruge noget kapital løbende. Så jeg sætter stadig min lid, fordi at modsat det faktum, at de desværre rejser kapital til en dårligere kurs, så er alt, hvad de gør boreprogramsmæssigt, er rigtigt, og de har faktisk fundet rigtig meget guld, som også kan udvindes til en ret lav omkostning. Så derfor så er det egentlig stadig en attraktiv case i min optik. Må vi lige spørge to ting? Det ene er, hvor høje, hvad koster det at rive guld op i jorden? Det højeste, du har set. Hvad er production cost? Det højeste, jeg har set, altså det, man snakker om AISC, og nu kan jeg ikke engang huske, hvad det står for, men det er ligesom den totale kost for at vinde ud. Og der mener jeg, at det højeste, jeg har set, er omkring 1300-1400 amerikanske dollars. Ja, ja. Og der har man jo stadig en lille, vil du sige, der tjener du stadig en lille smule, men ikke voldsomt meget. Det er også derfor, at man begynder at se miner, der begynder at lukke operationerne nu, når vi begynder at ramme 17. Ja, de vil hellere gemme til bedre priser. Præcis. Men det er jo mere det. Det er jo, noget, det er jo ligesom et valg, at man siger, jeg vil satse på, at jeg skal over 2.000. Yes. Men det andet er sådan, de der, du taler om der, altså, når markedet så er, falder lidt tilbage, det gør guldprisen jo, den er i 1740, ikke? Ja. Og det er jo ikke noget stort, men altså, den var over 2.000, da det var højst. Yes. Men så sådan nogle nye nogen der, der sidder og siger, jeg har en guldmine der, og siger, nå, har du det? Ja, ja, jeg har en retriever, den går rundt og lugter, ja, der er guld der. så vi skal bare lige i gang med det, ikke? Og så, så altså, er det ikke lige, altså, de bruger vel mest tæv frem for i en anden gammel guldmine, hvor man kan hive noget op hver dag. De får mere tæv nu, fordi at dels, som du siger, guldprisen er lavere, men også fordi omkostningerne er højere. Vi ser ret mange, man bruger jo de her maskiner, man bruger til at udvinde og lave de her boreprogrammer for at finde guld, er ret dyre i omkostninger. Det, man har kunne se på mange af de små, er, at de faktisk også slimmer deres operations. De har måske, Cabral for eksempel, havde fem maskiner, som de sourcede og leasede til at udvinde, fordi at de har et meget stort, meget stort distrikt, de skal have udvundet. De er så gået ned til tre nu, fordi at de igen, omkostningerne er høje, det er måske ikke de bedste tider lige nu, så derfor så sparer man lidt på sin kapital. Men det, som til gengæld er interessant, det er, at det, der også sker nu, det er jo, at nu bliver det jo et M&A-marked, altså Mergers and Acquisition. Nu er det de store, de går i markedet og køber. Og der er altså, man har allerede kunne se nogle af de helt store, Kinross Gold, Barrick Gold, har været ude at købe nogle mindre selskaber for en slik i forhold til, hvad fairvalue jo er. Og det er jo så også er det, der bet, man kan tage sig og købe op i de små, fordi man kan håbe på, at det er okay. Det er det faktisk. Så hvis man finder nogle af dem, som rent faktisk har et distrikt eller har et boreprogram, som er lidt mere modent, jeg tror, de er helt små, dem, hvor der bare er, som du siger, der løber en eller anden golden retriever rundt og snuser lidt og siger, der er noget, der ser godt ud, det er en drone, der flyver rundt og laver satellitbilleder. Dem tror jeg ikke, man skal sætte sin lid til, at de bliver købt. Men dem, som har bevist, at der er guld, som Cabral for eksempel er, og Cabral har også en naboen under 2 kilometer fra, hvor de har deres distrikt, har de en mineproduktion. Det vil jo være oplagt for dem at sige, så tager vi også lige nabodistriktet, fordi vi ved, der er guld. Så dem, hvor i verden er vi nu? Brasilien. Dem, som har bevist det, det er oplagt, det er mig ikke en dag lige nu. Så ja, det er godt. Det er ikke alt, der glimrer, der er guld. Vi skal altså videre til noget af alt det andet, som vi skal nu snakke om, Philip, og tiden den spurter afsted derudad. Nu sagde du lige tech ordet, da vi startede programmet, og jeg tænker, jeg skal lige høre, hvad du egentlig mener om det. Nu havde vi altså her også de kinesiske myndigheder, som har været ude at give en bøde til tech-selskaberne Alibaba og Tencent her til morgen. Altså ikke levet op til antimonopolreglerne, mener Kina altså. Og der var jo altså en historie om, at nogen troede måske, at de kinesiske myndigheder var færdige med at regulere det her tech-marked. Det ser altså ikke sådan ud. Hvordan har du det med tech-selskaber for tiden? Og de er jo altså faldet ganske meget. Er der noget, man kan samle op, eller vil du holde fingrene væk fra det? Jeg tror, at det, man skal til at kigge på, og det er jo så også narrativet med tech, det var, da vi havde den her, jeg vil nærmest kalde den Cathie Wood, hype-bølge i løbet af 2020, altså efter coronabunden blev sat, og vi virkelig havde en eksponentiel stigning i resten af 2020 og starten af 2021. Da vi havde den, der var der lige pludselig et narrativ om, at vi skal ikke længere snakke price earnings, nu skal vi snakke price sales, og det kan nærmest ikke blive højt nok, vel? Det vi vil gerne købe ind til en risiko og til nogle værdiansættelser, som var helt ude i hampen. Det, som vi kan se nu, er, at det var måske ikke helt tilfældet. Vi snakker stadig price earnings, specielt når der kommer højere renter og inflation, recessionsfrygt, så vil investorerne stadig gerne hen steder, hvor det er lidt mere sikker havn. Så det, jeg synes, man skal kigge nu, det er kigge på de selskaber, som har en høj vækst, altså dem, som hvor vi kan se omsætningsvækst på toplinjen, så igen, kig lidt væk fra bundlinjen, men kig på toplinjen, hvor der stadig høj vækst, og der snakker vi over 30% year on year, altså fra år til år. Kig efter dem, og så kig på dem, som har, altså som tjener penge, hvor et price earnings, det begynder at, eller det kan også være nogle af de andre multipler, EV sales, eller hvad man nu vælger at bruge, men price earnings er fint nok. Altså nogle af de her tech-selskaber, som rent faktisk tjener penge, hvor de virkelig er blevet hamret i bund. Jeg synes specielt cloud, og software as a service, altså SaaS-selskaber, synes jeg begynder at se attraktivt ud på nogle multipler nu, hvor jeg godt kunne se, at der er grobund for, at man begynder at samle op. I hvert fald, hvis man har en lang nok tidshorisont. Der er jo stadig lige det der men i baghovedet, at hvis vi begynder at få en full-fledged recession, så er det ikke sjovt at være de der steder. Men diversificeringsmæssigt vil det være et fint sted at samle op nu, fordi at hvis man har 3-5 år i horisont, så tror jeg egentlig sagtens, man kan lave et flot afkast på nogle af de her selskaber, som virkelig er blevet hamret i bund og har sat sig 70-80 90% af nogen. Har du selv nogle tech-selskaber i din portefølje? Ikke i min, hvad vil sige, private portefølje. Jeg fylder sådan lidt løbende op på min pension, som jeg selv forvalter. Altså der er det, hvor jeg stockpicker en lille smule, og der har jeg både nogle af de store, altså Google, Alphabet for eksempel, men også nogle af de lidt mindre selskaber, Unity Technologies, altså det her danske tech-startup, som godt nok er børsnoteret i USA, er også sådan et sted, hvor det synes jeg er et super spændende selskab, hvis man har virkelig lidt lange briller på. Så det er sådan et sted, hvor jeg godt kunne se, at der var fine muligheder for så at det op. Lyder altså som om, at du synes, der måske også er en tid til at samle lidt op på nogle af de der selskaber, som har fået så mange hug igennem den her, skal vi kalde det, aktiekrise, som vi har levet med et stykke tid nu. Men Philip, det er jo en svær øvelse. Kunne man, altså hvis man ikke selv sidder og vil plukke aktier, kan man hoppe ind i en ETF, eller er det skørt? Det er jo ikke, fordi det er skørt. Jeg tror, det som man godt kan blive lidt forblændet af med de der ETF'er, er jo, at hvis ikke man har et godt nok syn på, hvad der i virkeligheden ligger i dem, så kan man godt ende med at købe lidt katten i sækken, fordi at der er bare nogle af de her store tech-selskaber, som vejer rigtig, rigtig højt i de her ETF'er, og det gør bare, at det er ikke altid. Du kan næsten lige så godt købe et Nasdaq ETF, som du kan købe noget lidt mere fokuseret tech. Hvis du for eksempel købte en cloud ETF, kan du godt stadig risikere i virkeligheden at få rigtig meget Amazon, fordi at Amazon har en ret stor cloud-forretning, og så vejer den ret stort, og så er du lige pludselig eksponeret mod noget, som du måske ikke var det, du ville være eksponeret mod. Men jeg tror, det der er vigtigst, når man køber ind i de der ETF'er, er igen, hvis du køber ETF'er, så er det fordi, du er passiv investor, så skal du også huske på, at så er det også tidshorisont, du skal have med, og så nytter det ikke noget, at du bliver ked af det, når du er faldet 30%, når vi rammer Q4, fordi at recession og inflation, det var lige lidt mere op over, end vi lige frygtede. Og det kan godt være, at vi er tættere på bunden, end vi har været før. Det giver jo næsten sig selv, når det kører nedad. Men Philip, der er jo altså også masser af strateger, økonomer og aktiefolk, der er ude at sige, at vi skal altså lige have et hug nedad endnu, når det er altså ude at sælge ud af deres aktier. De siger altså, at der er en forhøjet risiko for en 15-25% kursfald herfra. Det er dog også noget lige at holde øje med. Ja. Ja, og det skal de jo så sige, når de har været ude og hvad vil sige, formindske deres eksponering, så det giver god mening, at de siger det, men jeg er også pessimistisk. Jeg tror heller ikke, vi har set bunden, og Nasdaq har været nede at snuse under 11.000, har ikke været helt nede i 10.000 endnu, hvis jeg husker rigtigt. Jeg tror, vi skal ned under. Jeg tror ikke, vi skal meget ned under, men jeg tror, der er et ben mere. Og Nasdaq er den, jeg primært bruger som benchmark. Jeg ved, Svendsen, han kigger lidt mere på DAX'en og C25 også. Jeg bruger primært Nasdaq som benchmark, også når jeg sammenligner mit eget afkast. Og jeg tror, der er mere at hente i den. Men når vi lukker børsåret af der 31.12, ligger vi så højere eller lavere, end vi ligger lige nu, tror du? Jeg tror igen, vi har entreret en ny æra i forhold til, at vi var begyndt at snakke om, at aktiemarkedet var sådan et sted, hvor det var lidt ligesom en rutsjebane. Det var hurtigt ned, og det var hurtigt op igen. Jeg synes, det første H1 her, altså første halvår, har vist lidt, at det er ikke helt tilfældet mere. Det er selvfølgelig også, fordi vi begynder at se ind i en ny økonomisk situation, end hvad vi har haft de sidste 10-12 år. Men jeg tror faktisk, at det ikke bare bliver en rutsjebane mere. Jeg tror, det bliver lidt mere flat og lidt mere sådan en, altså hvis man sætter kniven ind, så er det sådan en langsomt udtræk, vi har gang i. Det bliver ikke bare ind og så hurtigt ud igen. Jeg tror faktisk, vi kommer til at skulle have ondt et stykke tid endnu. Nå, men vi skal jo også tale om Twitter og Musk, det har vi jo glemt. Jamen, vi er ikke færdige nu, Lars Svendsen. Hvad vil du gerne sige om Twitter og Musk? Nå, men han har jo lige trukket sig over alt det der tech-gøjl der. Det har han. Altså, de selv beholde deres selskab. Han er altså kommet ud her i weekenden og sagt, at han alligevel ikke er interesseret i at købe Twitter, til trods for, at han jo altså har skrevet under på en merger agreement. Det gjorde han altså allerede i april, og det kommer så, ifølge kontrakten, skulle det komme til at koste ham $1 milliard, at han laver det her stunt. Philip, hvad tænker du om sådan en sag med Elon Musk og Twitter? Du sidder allerede og griner godt i skægget der. Det er bare... Han er jo en skøn personlighed. Vi mangler lidt flere typer som ham og Lav, ikke? Der kan kaste lidt stjernestøv over til. Ham og Lav. Ja, men det er jo nærmest to personer i samme person, ikke? Ej, spøj til side, så han er jo skøn, men jeg synes godt nok også, det er ved at stikke lidt af, og jeg må også sige, han regner jo med, at han kan slippe afsted med det her med at trække sig. Det er tydeligt at se. Ja, det er sjovt. Det her med 5%, det var 5%, det kom ud, at man regnede med, at 5% af alle Twitter-profiler var bots. Mm. Jeg synes, det lød som lidt. Ja, det synes jeg egentlig men lige pludselig så skal jeg da love for, at der kom bål og brænd en gang. Jeg synes godt nok, det er en vild sag, og jeg synes næsten Det er mest synd for det frie aktiemarked i virkeligheden. Vi har snakket meget om kursmanipulation, associeret med ham tidligere i forhold til hans tweets omkring Tesla-aktien. Nu har vi lidt den samme, ikke? Altså det var vel, var det 53 dollars, den skulle sælges for, ikke? Twitter eller sådan noget lignende. Det var 54,20. 54,20. Ja, det var selvfølgelig hans 420 meme, som gik igen der. Ja, tak. Og nu begynder det godt nok at have været en dårlig investering, hvis man købte ind i altså hele narrativet om, tænk engang at have Elon Musk som administrerende direktør i Twitter. Det kan jo kun få det der rumskib til at skyrocket. Ikke? Nu er der altså mange mennesker, der har købt ind på noget, som virker til bare at gå til... Ja, gå i døden igen. Og Twitters bestyrelsesformand Bret Taylor var altså også ud at sige, at man lægger selvfølgelig sag an mod ham, fordi at, altså, det er jo problematisk, hvis man opfører sig på den her måde. Det kan godt være, at det for ham nogle gange synes, det er lidt et game. Men og altså, det er det jo, når man har så mange penge. Ja, det er jo det er også lidt det, der er problemet, det er, hvis man kan gå ud og sige, jeg kommer med en kuffert med dollars i, og så køber jeg det her for nogle af 40 milliarder dollars. Hvis man har så mange penge selv, så er der altså et eller andet rygende galt. Jamen, det har han jo heller ikke. Han har jo måttet være ude og samle venner, bekendte og kreditter og skidt og møg for at få det her til at hænge sammen. Men hvis det koster ham 1 milliard dollar at slippe ud, så er det jo billigt. Greb i lommen. Mm. Jamen, helt ærligt, altså, da han lavede det der nummer, så sagde jeg til mig selv, ja, de beskeder, jeg har, så jeg tror på punkt 1 på, ikke på, at han gennemfører det. Jeg tror mere, det er sådan en impulshandling. Han er jo meget sådan drevet af, hvad han mener om noget. Så er han blevet sur på dem, så overtager jeg dem, så skal de ikke. Så skal jeg bestemme, ikke? Men det andet er, at de risikerede jo at komme til at vælte hele hans eget system. Hvis han skulle møde op med alle de penge der, og han jo reelt har de der Tesla-aktier som sin formue, så jeg ved ikke, hvor meget den der raket er værd. Han nåede jo lidt, ikke? Men han risikerer jo nærmest at spolere sin egen position i den der bilfabrik, og på den måde vippe den ejermæssigt ud af... Han har jo så nogenlunde kontrol over den, ikke? Det er jo ligesom Putins felttog, det er jo også en halsløs skærm. Men altså, sjov nok, så er han jo på en eller anden måde også altid sådan en badebold, der selvom man propper ham ned under vandet, så popper han op igen. Ja, i bund og grund, hvis det viser sig, at det bare, i gåsøjne, bare var et stunt for at kunne cashe ud på sine Tesla-aktier over 1000 dollars, så er man jo genial. Altså, fordi ja, så det har han, ikke. Han jo, han cashet ud. Han solgte jo 5% af sin position for at købe, få kapital til at kunne lave det der opkøb. Og hvis han kan slippe afsted med, som du siger, 1 milliard er jo greb i lommen for ham, så har han jo i virkeligheden skudt på begøj. Ja, du kan jo regne ud, hvor meget han har tjent ekstra i forhold til Tesla. Nu skal du se, om han har, det er mere eller mindre 1 milliard. Det er jo mere. Det er meget mere. Nå, geni eller idiot, det er også en, en knivsæk, vi balancerer på. Der Elon Musk ved man aldrig helt, hvor man har. Philip Gunze, vi skal til at sådan stille og roligt runde af. Men altså, du siger, du er 100% investeret, og alligevel så var der også nogle kontanter liggende et eller andet sted. Det må være meget dejligt at have det på det. Det synes jeg var meget dejligt at have det på det. Fedt at gå på 105%. Hvor skal de placeres hen, Philip? Jamen, jeg har stadig... Jeg snakkede en lille smule om det her kulselskab. Det er jo ikke så frygteligt populært. Lidt ligesom Svendsen snakker nogle gange om tank og olie. Ikke? Det er heller ikke altid så populært. Men jeg har et... Det er ikke termisk kul, så det er ikke det, vi bruger til opvarmning. Det er det, der bruges til stålproduktionen. Kanadisk spiller, som har et kæmpe stort distrikt, som 700 millioner tons af det her coke coal, som det hedder. Metcoal. Og hvad er navnet? Colonial Coal hedder selskabet, med tickerkoden CAD.V, fordi det er Canada. Og administrerende direktør solgte et lignende felt til 3,3 milliarder tilbage i 2010. Nu er den her underliggende råvare, prisen på det er steget 200-300% siden der, og ligger stadig modsat mange andre råvarer historisk højt. Og de har omkring 14 interessenter ved forhandlingsbordet, og det er bare et spørgsmål om tid, før der er nogen, der trykker på den knap. Så det er min største... Jeg vil sige investering lige nu, og det er der, hvor jeg regner med i løbet af H2, at der kommer et exit der. Og hvis der gør det, så kan jeg begynde at placere mine penge i nogle andre positioner, hvis ikke jeg går på pension. Er det så langt, vi skal ud i fremtiden, at du lige ved at gå på pension? Han er jo kassen med det der. Retrieveren har jo lugtet det, og så er buft. Det er en dejlig retriever, I har i to. Colonial Coal, den er altså givet videre ud til folk, hvis de selv har lyst til at gå ind og lave analysearbejde på den. Ja, så er tickerkoden altså CAD. Vi skal til at sige tak og farvel. Louis Feigenberg, han producerer dagens program. Tak til det. Tak til dig, Louis, for det. Tak til Philip Gunze, fordi du var med mig her i studiet. Og til Lars Svendsen, der også altid underholdte. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken er 9:06.